تیسرے رکعت کاٹ چلیے. اور دفن تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہا بنو بکر تمام خمسۃ درائم فقالت فرماتی ہیں ایمن کہتے ہیں میں عائشہ کے پاس گیا وہ قطر کی کے کپڑے کی قمیص پہنے ہوئے تھی سامانو خمسۃ دراہما پانچ درہم کی قیمت کی. چلیے فقالت ارفع بصرک الی جاریتی انظر الیہا فانہا تزہا انتر بچوں فرمانے لگی ذرا میری باندھی کو دیکھو تو پہنہا تزہا انتر بسوں اتراتی ہے اس بات سے کہ اس کو پہنے یعنی گھر میں پہننا نہیں اس کو گھر گوارا ہے. چلیے وقد کان لی منھم نذیرا و نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما قالت امرأة تقین بالمدینة الا ارسلت الی تستعیره. مدینے میں جب کوئی عورت مزین کی جاتی تو میرے یہاں پیام بھیج کر میری قمیصوں میں سے قمیص منگوا کر اس رات پہن لیتی تھی. چلیے وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل المديحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه من الهدى قال التقى أما بعد منیحا منح سے ہے جس کے معنی اعطا منیحا کے معنی میں آتی ہے. منیحا کی دو شکلیں ہوتی ہیں کبھی آدمی اپنا کوئی جانور یا درخت کسی کو ہبا کر دیتا ہے تاکہ اس سے انتفاع حاصل کرے اور کبھی جانور دودھ کھانے اور درخت پھل کھانے کے لیے دے دیتا ہے. درخت اور جانور معطی کے ملک ہوتے ہیں. دونوں قسم ذو الفضیلت پہ اور ترجمے کے عموم میں داخل ہیں. چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابي الزناد بن عرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحه اللقحه الصفي منيحه والشاة الصفي تغدو بإناء وترك بإناء. وبه كريم اكيرا هو دود کی جانور ہے جو قسم لبن بطور عطیہ دے دیا جائے. منیحا عطیہ لکھا دودھ کا جانور الصفی کثیر اللبن منہا تمید ہے. چلیے وہ بھی صبح شام ایک ایک برتن بھر کر دودھ دے. چلیے وہ نعمت صدقتی کہتی ہو نعمت صدقتی ہو نعمت صدقت سر یہ نعم المنیحا کی جگہ نعم الصدقت کہا. سر یہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابو حنيفه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم نعم الرجل زيد کہا جائے گا نعم الرجل کہا جائے گا کچھ خبر نہیں آپ کو کوئی. سر یہ قال لما قدم عالم اعظم کا اعراب تک نہیں معلوم. چلو بس چلو قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيدي إرشاد وكانت الأنصار أهل الأرض ولا قارئ فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم قاسمهم يعني مقاسمة مقاسمة الثمار مراد مقاسمة الأصول مراد نہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا تھا جیسا کہ باب المزارات میں آ چکا. چلی بے قصر العین جمع اس کا مفرد عاز کو بے فضل عین ہے النخلہ. چلیے فاعطاهن النبی صلی اللہ علیہ اكرم امي وانا مولاته ام وصاحه ابن زيد قالت الشعر فاخبرني ان اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر وانصرف الى المدينه رد المهاجرون الى الانصار مناحيحهم التي كانوا منحوا من سبارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه عناقا فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امي وانا مكانهن من حائطه مكانهن من حائطه. اسی طرح سے یہاں پر اس روایت میں اور یہ ابن وحب کا لفظ ہے, انہیں کے رفیق شبیب بن سعید حرتی نے جب یہ لفظ نقل کی, حدیث نقل کی, تو من حائطہ کے بجائے من خالصہ ہی کہا. غالباً یہی لفظ ہم بخاری کے نزدیک راجے, اسی لیے ابن وحب کا لفظ نقل کرنے کے بعد شبیب بن سعید کا لفظ ذکر فرمایا, اور ممکن ہے کہ صرف اختلاف روایت کی طرف اشارہ کیا, کیونکہ من خالص ہی کا مطلب بھی واضح ہے, یعنی اپنے خالص مال میں سے عنایت فرمایا. چلیے. وقال احمد بن شبيب اخبرنا ابي امي وصبي هذا وقال مكانهن من خالصه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال ابي كبشه تسالوني قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول ابو كبشه تسالوني في البخاري من كل دو حديثين ايك اور دوسری قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعن خصلتنا على هن منيحة العمز ما من عامل يامر بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا دخلهم وأولها الجنة. قال ليس خصلتنا يسيهن جو شخص بھی ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کی تصدیق پر ان پر عمل درآمد کرے گا اللہ جنت میں داخل کریں گے, ان 40 خصال میں سب سے اعلیٰ منیحۃ العنز ہے, بکری دودھ کھانے کے لیے بکری کا عطیہ. قال حسان فأخذنا بعضنا منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاتق وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة وبه قال معلوم حديث پاک میں صرف اجمالاً 40 خصوصوں کا ذکر کیا گیا, اس کی تفصیل وارد نہیں. چلی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عطاء بن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت لرجال منا حضور ارضين فقالوا الفور في ذمه زائد كما معناه. چلی. فقالوا نواجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها وليمنع اعطاه فانما فليمسك ارضه. یا خود کاشت کر لے یا کسی کو ملا عوض کاشت کرنے کو دے دے. چلیے. وبه قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني ابو سعيد قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجره فقال ويحك ان الهجره شان وشديد فهلك من ابل قال نعم قال فطرتي صدقه قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلب اي يوم بردها قال نعم قال قامني وراء البحار فان الله لن يزلك قامني وراء البحار ساري بستيوں سے دور عمل کرتے رہو. نورائل بہار میں ولائل بہار بلاد قاضی عیاض فرماتے ہیں اہل عرب ان بستیوں کو بہار اہل عرب بستیوں کو بہار کہتے ہیں, اور ابن جریر طبری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں ان بستیوں کو بہار کہتے ہیں اس میں کوئی نہر جاری ہو یا ماء ناقع ہو. بہار آشی کا نسخہ ہے التجار بالتائل مصنف الفوقیہ والجیم قاضی آج کہتے ہیں یہ ہمیں کبھی ہے. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمرو بن طاوس قال حدثني عالم من ذلك يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض تحت اعتبار سے یعنی اگر کوئی آدمی اقدم تو کہا جاریہ کہتا ہے اس کے معنی اسی مراد لیتا ہے تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا, اور جو مراد لے گا وہ معتبر ہوگا. اب اگر لفظ اقدام کہیں عاریت کسی عرف میں عاریت کے لیے استعمال ہوتا ہو اور قائل عاریت مراد لے لے تو صحیح ہے, یا تمجی کو ہبا کے لیے استعمال ہوتا ہو اور وہ اس معنی کو مراد لے لے تو یہ بھی صحیح ہے. اور حدیث پاک میں یہ اطلاق ہبا کے معنی میں وارد ہوا ہے. حدیث میں وہ اقدم ولی بطن اور اقدم حاضر, اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا ہے کہ ہبا تو آپ تو حاضر سے سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اگر اقدام آریت کے ساتھ مخصوص ہوتا تو ہبا کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا گیا ہوتا نشے موہوب کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقدام ہبا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے کر دیا بہرحال اقدام آریت ہی استعمال ہوتا ہے, بخاری کے نزدیک ان کا قول محل اعتراض ہے. اسی لیے فرماتے ہیں وقال بعض الناس هذه عاریہ, بعض الناس کہتے ہیں یہ لفظ یعنی اقدم تو کہا جاریہ آریت پر معمول کیا جائے گا. وَإِن قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الصَّوْتُ فَهَذَا هِبَةٌ. علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مسئلے جاریہ اور صوت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اقدمتک هذه الجاریۃ سے عاریہ مراد ہے اور کسوتک هذا الصوت سے ہبا مراد ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بظاہر امام بخاری اس میں علماء کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ان کی مراد یہ ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو جو عرفی معنی پر دلالت کرتا ہو تو معنی عرفی پر محمول کیا جائے گا ورنہ معنی وضعی پر محمول کیا جائے گا. اب اگر کہیں اقدام کسی عرف میں عطیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہبا میں استعمال ہوتا ہے اور بولنے والے نے اس کو مراد لے لیا تو اس کا استعمال اس کی مراد صحیح ہوگی. اور یہ کرنا ہمیشہ ہی نظیر اقدام عاریت پر محمول ہوگا بخاری اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اقدام کا لفظ ہبا میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے حاضر کو جب دیا گیا تو راوی کہتے ہیں اقدمہا حاضر, حالانکہ عاریت مراد نہیں بلکہ عزاوجہ العطیہ دینا مراد ہے. قریب وإن قال كسرتك هذا الصوت فهذه هبة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد إلى أرجى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بطارة فأتوها هاجر فرجع فقال شعرت أن الله كبت الكافر وأقدم وليدة وقال المسيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقدمها هاجر كبت الكافر الله من كافر کو شد کر دیا. چلیے یا ذلیل کر دیا. چلیے اگر کسی آدمی نے کہہ دیا حمل تو کالا حاضر فرس تو یہ فرس مقول لہو کے لیے عطیہ بطلہ دائمہ ہو جائے گا, جیسے عمرہ اور صدقہ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ موتا لہو کی دانی ملک بن جاتی ہے. وقال بعض الناس لہو یرجع فیہا, لیکن بعض الناس کہتے ہیں کہ موتی رجوع کر سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بعض الناس نے یہ بات اپنی اسی اصل کلی کی بنیاد پر کہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی کہ ان کے ہاں ہبا دے کر واحد رجوع کر سکتا ہے اگر موانع سبع موجود نہ ہو اور قاضی فیصلہ کر دے یا موہوب لہو راضی ہو, مگر یہ رجوع کراہت سے خارج نہ ہوگا. تیر کراہت تحریمی ہے تم وقیح تنظیمی ہے تم. چلیے وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالكا يقول زيد بن اسلم قال سمعت ابي يقول قال عمر حملت على فرس في سبيل الله فرايته يباع فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تر في صدقتك. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات. کتاب الشہادات، اس کتاب کا ماقب سے رکھتی یہ ہے کہ پہلے معاملات کا تذکرہ کیا، اس میں کہیں منازعات واقع ہوتی ہے اس لیے شاہد کی ضرورت پڑتی ہے، تو مصنف نے اس کے بعد شہادات کا ذکر فرمایا. شہادات جمع ہے، اس کا مفرد شہادت ہے. شہادت کے معنی الاخبار بما شوہد، جس چیز کا مشاہدہ کیا گیا اس کی خبر دینا. ابن فارس نے لکھا ہے شین ہا دال تین معنوں پر دلالت کرتے ہیں، ایک حضور، دوسرے علم، تیسرے اعلام. کہتے ہیں کہ اس لفظ کے فروع ان تینوں معانی سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے، امام موفق نووی وغیرہ نے، کہ شہادت کا تحمل فرض کفایہ ہے اور اسی طرح اس کا ادا کرنا بھی. اگر صاحب حق شاہد سے شہادت کا مطالبہ کرے تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لا یسعہم کتمانہا، ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في البينات على المدعي. اسی طرح سے اکثر نسخوں میں لفظ باب واقع ہوا اور بعض نسخوں سے ساقط ہے. بہرحال اکثر نسخوں میں یہاں باب موجود ہے، اس لیے یہ دعویٰ سمجھا جائے گا، اور آئندہ جو آیات آ رہی ہیں وہ اس کے لیے بمنزل دلیل کے ہوں گی. جس کی تقریر آگے آ رہی ہے، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تو اکثر نسخوں میں باب کا لفظ ہے لیکن یہ مرجوح لفظ ہے، اور اصل امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اور ارشاد ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد البینۃ علی المدعی، یہ بینہ شاہد کا دوسرا نام ہے. لیکن بہرحال عام نسخوں میں یہاں باب کا لفظ وارد ہوا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ البینۃ علی المدعی کو دونوں آیات سے ثابت کیا جائے. پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصنف نے آیت سے استدلال اس طرح کیا کہ آیت میں اشہاد و کتابت الحقوق کا ذکر ہے اور املا. اگر مدعی کا قول بلا کسی دلیل کے معتبر ہوتا تو نہ اشہاد کی ضرورت، نہ کتابت الحقوق کی، اور نہ اس کے املا کی. میں کہتا ہوں تو آگے اسی آیت میں واستشهدوا شهیدین من رجالکم، یہ شہادت کے اس بات کے لیے کافی ہے. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے مسائل میں دو گواہ بنا لو. معلوم ہوتا ہے کہ گواہ کا بنانا ہونا ضروری ہے. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين الى قوله بما تعملون خبيرا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی دلالت ترجمے پر اس طرح سے ہے کہ آیت میں شہادت علی الوالدین والاقربین کو ذکر کیا گیا, اس سے معلوم ہوا یہ لوگ مدعا علیہم ہیں اور ان کے خلاف شہادت دی جائے گی, تو معلوم ہوا کہ شہادت مدعی کا حق ہے, لہذا البینۃ علی المدعی ثابت ہو گیا. مدعی کی تفسیر کتاب الرین کے آخر میں بیان کی جا چکی ہے. مجھ کو یہ باب ہی مرجوح معلوم ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا, ابھی تو اس بات شہادت کا موقع ہے. شہادت کس کا حق ہے ابھی اس کا نمبر نہیں آیا ہے. اس کے لیے تو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے آئندہ چل کر تفہ 366 پر ترجمہ منعقد کیا ہے, باب السؤال الحاکم المدعی هل لك بینۃ. حاکم مدعی سے سوال کرے گا کیا تیرے پاس بینہ, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بینہ کا مطالبہ مدعی سے ہے. والغیب عند اللہ واللہ اعلم بمراد المصنف. چلیے. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا عدل رجل احدا فقال لا نعلم الا خيرا او ما علمت الا خيرا. امام بخاری رضی اللہ عنہ جب یہ بتا دیا کہ دعوی میں شہادت ضروری ہے تو اب اس ترجمۃ الباب سے بتاتے ہیں کہ شاہد کا تزکیہ کیا جائے گا اور تزکیہ کے لیے لا نعلم الا خیرن وما علمت الا خیرن کہہ دینا کافی ہے. امام مالک رحمت اللہ, یہی امام ابو یوسف کی رائے, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ رضا بالقصد کہنا ضروری ہے. ایمہ ثلاثہ کہتے ہیں ہوا عدل کر دینا کافی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر الميري قال حدثنا يونس قال وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه وابن المسير وعن قمه بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشه وبعض الحديث بصدق بعضا حين قال لها اهل الاجتماع قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي واسامه حين استلبس الوحي يستعملهما في فراق رهيب اما اسامه فقال اهلك ولا نعلم الا خيرا وقالت بريره ان رايت اکثر من انہا حدیثت سنی تنام وان عزین آلی افتات داجن افتات لہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعذرنی من رجل بردنی اداہو فی اہلی بیدی فواللہ ما عجبت من اہلی اللہ خیرن ولقد من یعذرنی قوم شخص مجھ کو معذور رکھے گا اس شخص کی طرف سے جس کی اذیت میرے گھر والوں کے بارے میں مجھ کو پہنچ چکی ہے, یعنی اگر میں اس کو اس کے برے طرز پر اس تعزیر کروں سزا دوں تو کون میری اعانت کرے گا, کون میری ہم نوائی کرے گا. چلیے. والله ما علمت من اهله الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وابن اسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب شهاده المقتدي. مقتدی مختفی, جو چھپ کر کوئی واقعہ معلوم کر لے. اگر کسی آدمی نے چھپ کر کسی واقعے کو معلوم کر لیا تو اس کی شہادت معتبر ہوگی یا نہیں, اس میں اختلاف. امام مالک احمد کہتے ہیں معتبر ہے, امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں اس شرط کے ساتھ معتبر ہے کہ یہ مختفی انسان مشہور علیہ کا مشاہدہ کر لے, آنکھوں سے دیکھ لے, ایسا نہ ہو آواز کسی کو کی ہو اور یہ آدمی کسی کو سمجھ جائے. فین نغمتا تشبہ النغمہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر امام مالک و احمد رحمت اللہ علیہما کے ہم خیال ہیں, اسی لیے انہوں نے تعبیر میں سیری متا اور قتادہ کا قول اسم و شہادہ نقل کیا ہے, یعنی جیسے شہادت دیکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے سن کر بھی حاصل ہو جاتی ہے. چلیے جھوٹا آدمی فاجر انسان کو صحیح اقرار کرتا نہیں, اس لیے اگر کہیں کسی کے سامنے اقرار کروا اور چھپ کر اس کی بات سن لی جائے تو اس کے خلاف شہادت دی جا سکتی ہے. وقالت شعبی ابن سیرین وقالت حسن, یعنی سن کر بھی شہادت حاصل ہوتی ہے جیسے دیکھ کر ہوتی ہے. لوگوں نے اس کو گواہ نہیں بنایا مگر میں نے یہ سن رکھا ہے. یہاں ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ شہادت بلا اشہاد جائز ہے نہیں. حضرات علم ثلاثہ حنفیہ شافعیہ حنابلہ کی جائز, امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں بلا اشہاد جائز نہیں. ہاں اگر مقر کرتا ہے اشہد ان فلان علی کذا تو پھر جائز ہے. حنفیہ کہتے ہیں وہ حقوق جو بذات خود ثابت ہوتی ہیں اس میں تو اشہاد کی ضرورت نہیں, لیکن جو حق بلا اشہاد ثابت نہیں ہوتا وہاں اشہاد کی ضرورت ہے. مثلا ایک آدمی کسی کی گواہی پر گواہ بنتا ہے, یہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ اصلی گواہ فرعی گواہ کو اپنی طرف سے اپنا نائب مقرر کریں اور یہ کہیں کہ ہم تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہیں ایسا ہوا اور تم اس کے گواہ بن کر حاکم کے یہاں نقل کرو. شافعیہ فرماتے ہیں شہادت علی شہادت تین شکلوں سے جائز ہیں. ایک تو اشہاد علی شہادت ہے, دوسرے حاکم کے یہاں کسی شخص کا گواہی دینا ہے, اور تیسرے شہادت بے بیانی صبر ہے, یعنی کوئی کسی کو گواہ تو نہ بنائے لیکن شہادت دیتے ہوئے سبب بیان کر دے فلاں کا فلاں پر اتنا ہے فلاں چیز کی قیمت میں. چلیے تو بھی تدبیر خفی کر رہے تھے, داو کر رہے تھے آواز جو مسلم ہو محروم نہ چلیے بڑا تم مجھے سیاد نبی صلی اللہ علیہ اللہ کے سیاد ایسا کو ہارا محمد پتہ رہا اس میں سیاد فقار رسول اللہ رک گیا. چلیے ابن صفقان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى تبينا وبه قال حدثنا عبد الله بن مبارك يعني اگر اس امام انا نے کرتی تو اپنے احوال سے اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا طلاق بات دے دی قطعی یعنی تین طلاقیں دے دی ينتظر ان يوزن له فقال يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اذا شهد شاهدنا شهود بشيء فقال اخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد يعني اگر شهداء میں کسی چیز کے اس بات میں اختلاف ہو جائے بعض اس بات پر تینوں اور بعض اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں تو مسلمین کا قول معتبر ہوگا. آخر یہ ہے کہ مسلم نافی میں تعارض ہو جائے تو مسلم کا قول مقدم ہوگا. اسی طرح اگر عالم اس جاہل میں تعارض ہو جائے ایک اس بات کرتا دوسرا اپنے عدم علم کا ذکر کرتا تو مسلم کا قول معتبر لئن معہ علمن معتبر ہوگا. چلیے قال الحميدي هكذا هذا كما اخبر بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه وقال الحضر لم يصلي فاخذ الناس بشهاده بلال كذلك ان شهد شاهدان ان لفلان على فلان الف درهم وشهد اخران بالف وخمسمائه يقضى بزيارته. دو گواہوں نے ہزار کی گواہی دی اور دو نے ڈیڑھ ہزار کی تو دوسری گواہی معتبر ہوگی کیونکہ پہلے دونوں 500 سے ثابت ہیں اور دوسرے دونوں ناطق ہیں اور ناطق حجت علی الثابت. وبه قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال اخبرني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن عائشه انه تزوج بثني ابي ايهاب بن عزيز فاتت امراه فقالت قد ارضعت عقبه والتي تزوج فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتي ولا اخبر به فاصر الى ال ابي ايهاب فساله فقال ما علمنا ارضعت صاحبتنا فركب الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فساله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فقالها هناك حجاج غيره. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشهداء العدول. امام البخاري رضي الله تعالى اس ترجمہ الباب سے بتاتی ہے کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی شانہ نے عادل گواہوں کی شہادت کا حکم دیا اور فرمایا اشہدوا ذوی عدل منکم اور فرمایا من پر غور من الشہداء اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انما ناخذکم الان بما ظہر لنا من اعمالکم معلوم ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے اس کے معتبر غیر معتبر ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل وہ شخص ہے جو عدالت سے متصف ہو اور عدالت انسان کے اندر ایک وصف ہے جو اس کو فسق اور خوارج مروت اعمال سے اجتناب کر برانگیختہ کرتا اور تقویٰ کے اہتمام اور اس کی ملازمت پر آمادہ کرتا. تو عادل وہ انسان ہوا جو تقویٰ کا اہتمام کرتا ہو کبائر سے بچتا ہو اور صغائر پر اصرار سے اعتراض کرتا ہو اور فرائض کا اہتمام کرتا ہو اور مروت کے خلاف کوئی کام کرتا ہو. بعض علماء فرماتے ہیں عادل وہ انسان ہے جس سے کوئی شک کی بات ظاہر نہ ہو اور اس کے لیے دو چیزیں معتبر ہیں، ایک صلاح دین یعنی فرائض کی ادائیگی اور محارم سے اجتناب، اور وہ یہ ہے کہ کسی کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، کسی صغیرہ پر اصرار نہ کرے. چلیے وقول الله تعالى واشهد ذوي عدل منكم ومن من ترضون من الشهداء وبه قال حدثنا الحكم بن ناصر قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم من اظهر لنا خيرا امنناه وقررناه وليس الينا من سليله شيء. پتے ہو گیا تو ہم راہل کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے. ایک حدیث آئندہ آئے گی اس میں رن عمر ان کو قلوب الناس ولا شک بتنه. چلیے اللهم محاسبه في سريرتي وما اظهر لنا سوى ان لم نعمله ولم نصدقه وان قالت ان سريرته حسنه. وفي كتاب امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تعديل كم يجوز. تعديل كم يجوز جب یہ بتا دیا کہ شہدا کا عادل ہونا ضروری ہے تو اب اس ترجمے کے بعد سے یہ بتاتے ہیں کہ شہدا کی تعدیل کی جائے گی یعنی اس کا ان کا تزکیہ کیا جائے گا، یعنی لوگوں سے ان کے متعلق معلومات کرائی جائے گی کہ یہ آدمی عادل ہے یا عادل نہیں ہے. اسی تعدیل کا دوسرا نام تزکیہ ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں تزکیہ میں دو آدمی کا قول معتبر ہے. امام ابو حنیفہ ابو یوسف فرماتے ہیں تزکیہ کی دو قسمیں ہیں، تزکیہ السر خفیہ طور پر تحقیق کرنا، تزکیہ العلانیہ مجلس حکم میں تحقیق کرنا. اول میں عدد شرط نہیں، ایک آدمی سے بھی معلومات کر لینا کافی، اور ثانی میں عدد شرط ہے کم از کم دو آدمی ہونا چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہاں اس باب میں حضرت انس کی حدیث ذکر کی، المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، یہ محمل حدیث ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر فرمائی جس میں یہ وارد ہے قلنا و اسنان قال و اسنان ثم لم نسأله عن الواحد، یہ حدیث مفصل ہے. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ دو آدمی کا تزکیہ اور تعدیل کافی ہے. صحابہ نے ایک کے متعلق سوال نہیں کیا، اس لیے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ شارع کی طرف سے کفایت کی تصریح نہیں آئی. لیکن امام بخاری کو بعد میں محقق ہو گیا کہ ایک آدمی کی تعدیل بھی معتبر ہے، اسی لیے آٹھ ادوار کے بعد ایک مستقل ترجمہ منعقد کیا، باب اجازت کا رجل رجلا کفا ہو، اگر ایک آدمی تزکیہ کر دے تو کافی ہو جائے گا. بس وقال قال شہادۃ القوم اے ہذہ شہادۃ القوم, یہ قوم کی شہادت ہے. اس پر ہم نے وجبت وجبت کہا ہے. المومنین شہداء اللہ فی الارض, مومنین اللہ کی طرف سے زمین میں گواہ ہیں. جس کے بارے میں مسلمان کوئی اچھی بات کہیں تو سمجھو کہ وہ اچھا ہے. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو, بجا جسے کہے عالم اسے بجا سمجھو. چلیے سری سری جلدی بھی مر رہے تو دل شام کی بیماری کی چلی امام بخاری نے اس ترجمت الباب سے شہادت استفاضہ کو بیان فرمایا ہے. شہادت استفاضہ ایسا امر جو مشہور ہو, شاہد نے اس کو آنکھوں سے نہ دیکھا. مقصد یہ ہے جو چیز معروف اور مشہور ہو جائے, اگر کہ آدمی نے اس کو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, اس پر شہادت دینا جائز ہے. اجمالاً اتنی بات پر اجماع ہے, کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ اس کی جزئیات میں اختلاف ہے. جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رضائے مستفید کو ذکر فرمایا, لیکن اس کا تذکرہ حنفیہ شافعیہ حنابلہ وغیرہ کی کتابوں میں نہیں ہے. لہذا یہ اس پر ان کے یہاں شہادت دینا جائز نہیں ہے. لیکن کسی چیز کا عدم ذکر عدم کی دلیل نہیں. بعض وقت آدمی کسی بات کا تذکرہ اپنی رائے علمی کی بنیاد پر نہیں کرتا. حدیث سے شاہ رضائے مستفید پر شہادت دینا ثابت ہے. نسب پر سب کے یہاں شہادت جائے. موت قدیم, موت قدیم جس کا زمانہ طویل ہے, بعد مالک کیا اس کی تحدید 50 سال سے اور بعد 40 سال سے کر. کتنی چیزوں میں شہادت استفادہ کا اعتبار حنفیہ کی کتابوں میں 10, حنابلہ کے ہیں 11 اور شافعیہ کے ہیں 24 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. پھر بعض شافعیہ اور حنابلہ تو کرتی ہیں دو آدمی کے بیان سے بھی استفادہ کا ثبوت ہو جائے گا, لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ استفادہ کے لیے کثرت اخبار ضروری ہے, دو کی کا بیان کافی نہیں ہے. چلیے وقال النبي صلى الله عليه وسلم زاد وعباكر رسول الله والتثبت کی. حضرت امام بخاری کہتے ہیں ہر مشہور چیز ثابت نہیں ہوتی, اس لیے محض مطلق شہرت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اس میں تحقیق بھی کرنا چاہیے. سنیے فقالت سهل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سكت أمره إيه جاهده عبداللہ کا حضرت عائشہ کا امن رضائی ہونا استفادہ سے معلوم ہوا تھا. حضور کو حضرت حمزہ کی بیٹی کا اپنی رضائی بھائی کی بیٹی ہونے کا علم استفادہ سے ہوا. آپ نے بھی سویبا کا دودھ پیا, حمزہ نے بھی پیا, بچپن میں باتیں کہاں یاد رہتی ہیں, شہرت سے اس کا علم ہوتا. چلیے بالکل انچار حرف ناصبن